Don't go. الله الله الله الله الله الله يقويك الله الله الله الله. ثاني قبلت يا مولانا وحفظ. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إنسان ما الله أكبر. Oh, yeah.